pytam, a czy pani dziadkowie nie pochodzą z Kresów Wschodnich? A ona na to, wie pan, chyba nie, bo nie pamiętam, żeby ktoś w domu kiedyś wspominał o takiej miejscowości. To już nie chodzi o to, że w pamięci młodego pokolenia zatarły się, nic nie mówią takie nazwy jak Stanisławów, Tarnopol, ale nawet pojęcie Kresów Wschodnich zostało zapomniane. W kategorii najlepsza książka popularno-naukowa zarówno jury, jak i internauci uhonorowali książkę Grzegorza Motyki Wołyń 43. W nowych kategoriach najlepszego wydawnictwa źródłowego nagrodzono pracę pod redakcją Sławomira Dębskiego Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 styczeń maj, a w kategorii najlepsze wspomnienia nagrodzono Dziennik Wydarzeń 39-44 pióra Jędrzeja Moraczewskiego opracowany przez Jannę Dufrat i Piotra Cichorackiego. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. Suto zastawione stoły, parady i wspólne oglądanie meczów futbolowych. Amerykanie obchodzą dziś jedno ze swoich najważniejszych świąt – Święto Dziękczynienia. Większość spędza je z rodziną i przyjaciółmi. Przed rozpoczęciem posiłku będą dziękować Bogu albo opatrzności za to, co dobrego im się przydarzyło. Mamy wiele powodów do wdzięczności, choć nie wszystko idzie tak, jak bym chciała w polityce i życiu społecznym. Jestem wdzięczna za awans w mojej pracy i za siostrzeńca, który właśnie się urodził zdrowy. Miejsce, w którym jestem i ludzie, którzy mnie otaczają, są najlepsi na świecie. Jestem szczęśliwy i wdzięczny z tego powodu. Moja rodzina mieszka w Puerto Rico, gdzie niedawno przeszedł huragan. Cieszę się, że nic im się nie stało. Święto Dziękczynienia przypada w czwartek listopada. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Marek Cieślak nie będzie trenerem Żużlowców Falu Bazu. Ta informacja na pewno zdziwi kibiców tej drużyny, bo Cieślak zapowiadał dłuższą pracę w Zielonej Górze. Poprowadzi za to ekipę Włókniarza Częstochowa, a roszadę tłumaczy względami osobistymi. Po żużlu koszykówka i eliminację Mistrzostw Świata. Te rozpoczynają się jutro i nasi koszykarze w pierwszym spotkaniu w Bydgoszczy zagrają z Węgrami. Damian Kulik chciałby zacząć kwalifikację od wygranej. No, mam nadzieję, że pokażemy się z dużo lepszej strony niż to miało miejsce w ostatnim czasie i że uda nam się wygrać to przynajmniej to pierwsze spotkanie. W kolejnym wyjazdowym w Kłajpedzie z Litwą rzeczywiście o wygraną może być dużo trudniej, by nie powiedzieć, że to misja niemożliwa, mimo że nasi rywale nie zagrają w najsilniejszym składzie, o czym przypomina Karol Gruszecki. Ciężko tak naprawdę teraz się domyślać, co te drużyny będą pokazywały, bo ten system jest troszeczkę zmieniony. Wiadomo, że te drużyny nie przyjadą, można powiedzieć, w pełnych składach. Szczególnie dla Litwy jest to chyba bardzo duża zmiana, może trochę mniej dla Węgier, ale i u nas w składzie są pewne zmiany przez to nowe okienka i nowy system. Poza Litwinami i Węgrami rywalami Polaków będzie jeszcze reprezentacja Kosowa. Przed dwoma godzinami minister sportu Witold Bańka mówił, co udało mu się zrealizować przez dwa lata urzędowania, a było tego sporo. Przy okazji rocznicy odniósł się także do zamieszania w Polskim Związku Kolarskim. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co tam się dzieje, jeśli chodzi o kwestie właśnie tych wojen różnego rodzaju podjazdowych wśród działaczy. Szansa, przed którą stanęło kolarstwo, jako ta jedna z najbardziej medalodajnych dyscyplin sportu, zarówno jeśli chodzi o finansowanie, historyczne finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wsparcie sponsorów. Obawiam się, że jeśli będzie niewłaściwie zarządzany ten związek, może zostać zaprzepaszczony. Chyba nie warto rezygnować z ministerialnego wsparcia, a w związku w ostatnich tygodniach zwolniono dyrektora sportowego Andrzeja Piątka oraz trenerów Andrzeja Tołomanowa i Marka Leśniewskiego. Wycofał się też sponsor kadry, a w siedzibie PZKOL-u pojawił się komornik w sprawie długu powstałego przy budowie toru w Pruszkowie. Kończymy piłką i zapowiedzią kilku ciekawych spotkań w Lidze Europy. Od 19 kopią Bilbao z Hertą i Köln z Arsenalem. Od 21.05 będą kopać m.in. piłkarze Milanu i Austrii Wiedeń, czy Evertonu i Atalanty. Jeżeli chodzi o wątki polskie, to Jacek Góralski powinien wybiec w pierwszym składzie Ludogorca Razgrad na spotkanie z Baszak Szechisz Stambuł. Ten mecz też rozpocznie się 5 minut po 21. Na tę samą godzinę planujemy kolejny sport w Trójce. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Ale jeszcze mamy ważną informację. Ogłosiłeś konkurs w Biegam, bo lubię. Jakiś czas temu. Tak, ja do tej pory nie ogłosiłem wyniku. A zatem, proszę Państwa, gdy bieganie cię nie wzmacnia, potrzebna regeneracja. Napisał Paweł, który mieszka w Skierniewicach. Gratulujemy. I to właśnie on otrzymuje zestaw bielizny do biegania. Nie tylko bielizny, to jest cała odzież, spodnie, koszulki, człowieku, czego tam nie ma. No i jest coś dla Zduna, bo mówię, że jest komin. Jest. To była audycja Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję. Roma Leszczyńska audycję przygotowała. A, jeszcze pogoda, oczywiście, proszę Państwa. Ja już co prawda dzisiaj mówiłem tyle razy, ale jeszcze raz, oczywiście, Proszę bardzo, dzisiaj w nocy nie będzie temperatur poniżej zera, chyba że ktoś wejdzie bardzo wysoko w doliny podkarpackie. Poza tym temperatury od 1-2 stopni w Polsce północno-wschodniej do temperatur w granicach 4-7 stopni w Polsce południowo-zachodniej. A teraz już Państwu dokładnie powiem, jak będzie jutro. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże, lokalnie słabe, opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo lokalne mgły. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie, 9 stopni w centrum, 14 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. No i teraz już mogę powiedzieć, że Roma Leszczyńska audycję przygotowała, Elżbieta Malinowska zrealizowała, telefon odbierała od Państwa Halina Wachowicz, a ja, Michał Olszański, bardzo dziękuję za wspólne spotkanie. Miłego wieczoru Państwu życzę i witam Agnieszkę. Agnieszka Szydłowska, czyli alternatywna muzyka. Tak, i jednocześnie, jak zauważyłam, południowy zachód. Widziałaś, bo musiałam tak, sobie... Tak, jakbyś malował co najmniej obraz przedstawiający jakąś kobietę, tak przedstawiasz prognozę pogody. A płyty tygodnia kto dostaje? Płyta tygodnia już została rozdana i jest szaleństwo w sprawie nowego utworu Jaromira Nohawicy, a ja chcę ci się pochwalić, że idę w niedzielę na zespół, który z twojej audycji by chyba się wywodził. Gogol, czyli? Bordello. Aha, myślałam, czyli... że Blue Hawaii. To nie. Byłoby takie zdziwienie. Gypsy Punk. Tak, podobno myślę. To jest eksplozja, jeśli chodzi o to, jak oni robią show. To widziałaś prawda. Ich kiedyś? Widziałam i znam takich, którzy chodzą na każdy możliwy koncert i uważają, że każdy jest inny. Będzie najpierw Poznań, później Warszawa, na końcu Kraków. Mam nadzieję, że będzie super. Opowiem ci, jak było. Dobrze. Miłego tańcowania. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt Black Weekend. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Mediamarkt, precz z nudą. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak, teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Black Friday Weekend w drogeriach Superfarm aż do niedzieli 26 listopada. Z tej okazji wszystkie farby do włosów i maszynki do golenia w ekstra ofercie 1+1 za grosz. Superfarm. Recepta na piękno. Recepta na zdrowie. Black Friday w Smyku przez cały weekend. W sklepach stacjonarnych Smyk aż 25% rabatu na wszystko, a na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 24 do 26 listopada. Promocje nie łączą się. Regulamin na smyk.com. Brewil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Brewil. Brewil. Włącz kreatywność. Cicha noc. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Mikołaj do nas przyjechał. Jezus Maria. Co się stało? A to musiało się coś stać, żebym do domu przyjechał? Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik. Cicha noc. W kinach od 24 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy. Teraz pomidory koktajlowe 42% taniej, 2,29 za 250 gramów. A mandarynki 30% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3 zł 90 za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. I latem, kiedy ostatni raz widziałam ich na żywo na koncercie i teraz, kiedy jest chłodno, wyspy chłodne zespołu Niemoc brzmią idealnie, rozpoczynamy program alternatywny. Plan miałam taki, że w przeciwieństwie, czy też kontynuując wczorajsze świętowanie kobiet, dzisiaj zrobimy dzień chłopaka i mężczyzn, pogadamy na przykład z zespołem Lotto, ale plany są takie, że często ulegają zmianie. Umówiłam się z zespołem Lotto na przyszły tydzień, porozmawiamy z nimi w czwartek za tydzień po 20 o nowej płycie, ale już dzisiaj ją otworzymy z wielką radością. Teraz Tame Impala. Taxi's Here, taksówka już czeka, to Tame Impala i kolejny z utworów, które można znaleźć na specjalnej kolekcjonerskiej wersji ich ostatniego albumu. Fani to pewnie wiedzą, no ale być może ktoś na przykład po raz pierwszy spotyka się z tym super ekstra zespołem. Rosalie odwiedziła nas wczoraj i zostawiła nam utwór zapowiadający jej debiutancką płytę. To jest nasz singiel tygodnia. być znowu nie ma ciebie obok. A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Niby na lepsze nam to wyszło. Rzucam fajki, cukier, kawę. Tak zanika we mnie wszystko, co lubiłeś najmniej. A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Biorę 7 łyków wody, tak zaczynam nowy dzień. Problem w tym, że ten rytuał wcale nie jest taki zły. Zaczynam dzień, kolejny dzień. Co dzień mijam kilka naszych. Co dzień mijam kilka naszych. Wczoraj krótkie spotkanie z Rosalie, autorką tego utworu, a pamiętasz? Singiel tygodnia w programie alternatywnym, któremu machamy na do widzenia. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, tam można znaleźć tą krótką rozmowę. Dłuższa na początku 2018 roku, bo wtedy ma nadejść debiutancka płyta Rosalie. To teraz zawodowcy, doświadczeni, no i od lat obecni na rynku. Ja peasants and warriors, elders, ancestors, sons and daughters, lion-hearted kings and everything in between, take a seat, be witness. You consider them kings, so bow to icing on cakes. Chariots cruise at tour the speeds. Lay your bifocals on royalties. Longer than Sears catalog, stern like matadors, infatigable actual LPs. Mirror the crimson tie, the color of the Rubik's. Them duplex views got your nose up. But cozy up to this warmth though, and long term froze is up. Your Jonas up, I get swallowed by the barracuda. androids read raps off our phones. I choke the blood out of felt tips. Heavyweights up to the front if the belt fits. The wealth is like ivory toothpicks. One out of each tusk and muskets bust for each and every hiccup. Salute life when dawn breaks. Foreign colored faux mink lapels on these royalty capes. I repeat, salute life when dawn breaks. Foreign colored faux mink lapels around royalty capes. Royalty. Behold, this divine alignment scrolled secretly in cloud formations. Waterfall rhythms from crowns containing galaxies. Gems from past dimensions. A bond so strong, it has unbreakable status. Spits hieroglyphic scripture like a god from Atlantis. Us three be the omega like fish oil. This royal right, we own no rentals. Owners of the Cape Express, humor fresh from the mind. You ate off the plate of fundamentals. Knocked on every door of the country's red rugs will lay on floors we walk. And etched in like testament, you find the atomic number 79 on burners' periodic tables we dine upon. Sitting on thrones, getting blown to bits by a royal dime, filet of fine dining. News from the east, sire. Them east coast kings are still finding ways to stay on. Horns play on like a damn disease. Spread the words of Ramses and fry up the pan of these. Salute dawn when day breaks and give me my checks with the same first name as my cake. I repeat, salute dawn when day breaks and give me my checks with the same first name as a cake. Royalty. We are an army of stars unleashed. The sky takes notes when we speak. Our capes move with the wind because of the wings beneath. This is royalty. The sky takes notes when we speak. Our capes move with the wind because of the wings beneath. This is royalty. The sky takes notes when we speak. Our capes move with the wind because of the wings beneath. This is royalty. Bardzo jasno i bardzo klarownie De La Soul i Royalty Cakes. No, De La Soul naprawdę doświadczeni. W roku 2017 mogliby sobie na storcie zawodowym postawić 30 świeczek. Nasz następny gość wykonawczyni musi popracować jeszcze 20 kilka lat, aby dorównać im stażem. Is that your real hair? No, you can't touch my fucking hair. You ain't got no manners. Oh my god. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I put it. It's mine. I bought it. I like the Dominicans who rock their weaves innocent. Shout out the Boricua girls who rock Yankee ponytails. Big up to my Africans who way many hours spent. They own their own businesses and work while they care for kids. You know I love auntie girls with Sunday best bonnet curls. And love to my Asian chick who make hair go straight as shit. I love how West Indies do. It's gossip with hair and food. I love how West Indies do. With gossip and hair and food. Bundles, bundles, bundles. Hit that plug up for the bundles. Beauty shop supply, cashier ringing up the numbers. Rock my many styles, then go natural for the summer. Hair blowing in the hummus, hit the weed, I am a stunner. Bundles, bundles, bundles, hit that plug up for the bundles. Beauty shop supply, cashier ringing up the numbers. Rock my many styles, then go natural for the summer. Hair blowing in the hummus, hit the weed, I am a stunner. Mine, I put it, it's mine, I put it, it's mine, I put it, it's mine, I put it. It's mine, I put it, it's mine, I put it, it's mine, I put it, it's mine, I put it. Look how I stunt, look how I stunt, look how I stunt, look how I stunt, in my lace front. Ten to the floor, ten to your door, ten to your face, five you a four. Pick up the pace, spit in your face, dust in your creek, Joey the pace, glue in my weave, Miss Destiny. Little band G, bruise on my knee. dip on a dip, making a trip. Wanna talk slick? I blow him a kiss. Glue in my weed, Miss Destiny. Little Benji, bruise on my knee. Bundles, bundles, bundles, hit that plug up for the bundles. Beauty shop supply, catch it raining up the numbers. Rock my many scales, then go natural for the summer. Hair blowing in the hummer, just the weed I in my stomach. Bundles, bundles, bundles, hit that plug up for the bundles. Beauty shop supply, catch it raining up the numbers. Rock my many scales, then go natural for the summer. Hair blowing in the hummer, just the weed I in my stomach. Please do not ask me or any black or brown woman if our hair is real or not. If it's a wig, a weave, extensions, braid, don't fucking matter. It's very rude, it's extremely personal to be put on a spot like that. How we choose to wear our hair is our personal choice, okay? We bought it, it's ours. So have some manners and keep your curiosity to yourself. To Princess Nokia i nagranie Mine z jej płyty. Cały czas łamię sobie głowę, skąd znam ten motyw muzyczny, skąd on został zaczerpnięty i nie mogę trafić we właściwe skojarzenie. Gdyby ktoś taką odpowiedź znał, to proszę do mnie napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, bo jest to jedno z tych natręstw, które nie daje spokoju i nie pozwala skupić się na kolejnych utworach z albumu, tylko każe cały czas wracać i szukać w głowie tej odpowiedniej szufladki. A propos szufladek, to oczywiście pamięć powoduje, że im więcej już słyszeliśmy, tym łatwiej przychodzi nam odwoływać się do tych wspomnień i porównywać, co jest bardzo niebezpieczne, bo zabija radość z obcowania z muzyką graną przez młodych ludzi. No ale pewnie jakiś sposób znalezienia kompromisu pomiędzy tym, co się już ma w głowie i o czym się wie, że było, a tym, co musi nadejść w kolejnej fali, w tym przypadku, który przed nami, zainteresowania muzyką gitarową, to jest naturalny proces powtarzający się przez pokolenia. A zatem przenosimy się do Londynu, gdzie kolejny zespół, kolejny, bo ostatnio dosyć gęsto i często takie właśnie utwory od młodych londyńskich zespołów prezentujemy na antenie. Kolejny zespół zbiera swoją publiczność, coraz więcej ma fanów, no i przede wszystkim jest gotowy do tego, aby dzielić się ze światem profesjonalnie nagranym materiałem. Nazywają się Sorry. wish for love, wish for love. Oh, wish that I wish that I. Is that what she paid for good time? That's what she paid for a good time. Zespół, który nazywa się Sorry, nagranie zatytułowane Wished. To jeszcze jeden podróżnik w przestrzeni, ale także w czasie, ponieważ muzyka, która mu się podoba i muzyka, którą gra, jest znacznie starsza, czy też źródła, korzenie tej muzyki są znacznie starsze niż on sam. Nazywa się Curtis Harding. Slash, get off like that. screaming, I think we're gonna crash. The driver's speaking and the car is still intact. It was only minor, oh that's the end of that. Dam Surfer to King Crew ze swojej drugiej płyty wydanej właśnie pod tym pseudonimem, jeżeli mówimy o Archie Marshallu, The Oz z roku 2017, czyli tego roku, który jeszcze trwa, ale dlatego to ważne, bo w 2018, dokładnie w lutym, przyjedzie do Warszawy na koncert i to zdaje się będzie w klubie jego pierwszy występ w Polsce w ogóle. To jeszcze potwierdzimy. Agnieszka Opszańska. Te historie połączy po pierwsze wystawa, po drugie, coś, czego niby nie lubimy robić, ale czasem nam się zdarza. I po trzecie, kolor. Teren. Kultura. Ale zacznijmy od wyjaśnienia kluczowego sformułowania. Białe kłamstwo można wytłumaczyć jako świadome mówienie nieprawdy bez podania intencji okłamywanemu i mając tak naprawdę na względzie dobro osoby, którą okłamujemy. Czyli generalnie jest to bardzo ciekawa jakby konstrukcja, taka moralna można powiedzieć, bo z jednej strony no, kłamanie nie jest niczym dobrym. Ani nie chcemy być okłamywani, ani raczej nie lubimy kłamać, a białe kłamstwo tak naprawdę zakłada właśnie tą taką w cudzysłowie pozytywną intencję, czyli generalnie chcemy dobrze. O czym z przekonaniem opowiada Emilia Orzechowska, współkuratorka wystawy Białe Kłamstwo, którą od 25 listopada będziemy mogli oglądać w Galerii Kronika w Bytomiu. I tam już kilkunastu zaproszonych artystów zmierzy się z konstruktem białego kłamstwa i licznymi kontekstami. Czyli no tak naprawdę właśnie tutaj ta intencjonalność myślę, że jest tak naprawdę takim kluczem w ogóle do zrozumienia, czym to białe kłamstwo może być. I teraz w kontekście jakby wystawy i tego, co artyści zaproponują i pokażą na tej wystawie, jest też właśnie to, że my w jakimś sensie zaprosiliśmy do takiego rodzaju, nie wiem, śledztwa, przeegzaminowania siebie wzajemnie, my jako kuratorzy i artyści, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu, właśnie do poszukania w sobie też granic tego kłamstwa, czy granic mówienia, bądź też niemówienia prawdy. I to się będzie na dwóch poziomach galerii w Bytomiu, bo wystawa zajmuje całą powierzchnię Kroniki. Myślę, że będzie się bardzo mocno przeplatać, czyli z jednej strony, jak artyści podeszli do tego tematu, z drugiej strony, jak wobec tego są usytuowani widzowie, na ile oni sami poczują się być może okłamani, a na ile jesteśmy w stanie też dopuścić taką sytuację, że oni sami nas okłamią. I wydaje mi się, że tutaj na wielu poziomach możemy o tym białym kłamstwie mówić. Odnosimy się też w wystawie w sposób bardzo dosłowny do samej bieli i też sobie zadajemy pytanie, na ile właśnie ubranie tego kłamstwa w biel, czyli w kolor z założenia tak naprawdę no, neutralny, będzie dla nas jakby takim punktem wyjścia do, no użyję tego słowa, rozgrzeszenia tego, co proponujemy. Oczywiście w ramach wystawy i działania artystycznego. I to jakby też trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta wystawa odbywa się w Galerii Sztuki Współczesnej i że używamy też narzędzi i metod z pola sztuki artystycznych. I czego możemy się spodziewać na miejscu? W wydaje mi się, że wystawa i poszczególne prace są dość otwarte jakby w formie w ogóle też do interpretacji i są bardzo interaktywne w tym sensie, że my na przykład zrezygnowaliśmy tam, gdzie nie trzeba, zrezygnowaliśmy w ogóle z opisów prac. Jest kilka prac, które mają zawarty opis, ale ten opis jest jakby też częścią dzieła, a nie jest tak naprawdę jakąś interpretacją artysty czy kuratorów i rodzajem narzucenia czy wskazania po prostu ścieżki interpretacyjnej. I myślę, że też to, co jest ciekawe i czemu sama też będę się przyglądać, czyli jak bardzo różny może być odbiór tej wystawy, bo można ją oczywiście próbować odczytywać wprost, zajmując się właśnie tym kłamstwem jako elementem dotyczącym właśnie moralności, aspektów społecznych, bardziej osobistych, emocjonalnych. Można również odczytać ją bardziej w sposób społeczny, polityczny, gdzieś dotykający takiego, no bardzo teraz obecnego tematu, jakim jest pojęcie na przykład postprawdy, manipulacji, pewnego rodzaju fikcji, i takie prace też na tej wystawie się znajdą. Natomiast mam takie poczucie, że stworzyliśmy przez dobór tych 16 artystów, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w tej wystawie i w 80% wyprodukowali nowe prace specjalnie do tego projektu. Mam takie poczucie, że ta wystawa mówi o białym kłamstwie w bardziej taki uniwersalny sposób i tak naprawdę właśnie jest bardziej zadaniem pytania, a nie daniem odpowiedzi. A wystawę Białe Kłamstwo w Bytomskiej Galerii Kronika możemy oglądać już od soboty. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Oprzańska. A teraz ja muszę poczynić wyznanie. Otóż w doskonały humor wprawiło mnie dzisiaj słuchanie albumu, którego można posłuchać dzięki udostępnieniu w sieci w pewnym studenckim serwisie, legalnie oczywiście. Mówię o płycie The Visitor, czyli nowej płycie Neila Younga and Promise of the Real. Znamy jeden utwór z tego albumu, to znaczy znamy taki, który oficjalnie możemy zagrać i teraz on pojawi się na antenie, ale naprawdę, jeżeli ktoś nie chce czekać do 1 grudnia na oficjalne ukazanie się płyty, to zachęcam do posłuchania jej w sieci, bo warto. Oh!